Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz mirasla ilgili genel konular. Miras, insanın sonunda olan olaylar muhtemelen, miras böyle. Yani insan denen varlık, öldüğü anda bir şey karışamıyor. İse padişah olup bir şey karışamıyor. Miras ilmi, buna feraiz deniyor Arapçada. Feraiz ilmi deniyor. Bu fıkıh içerisinde ayrı bir konu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, talemül feraize. Bu ilmi öğrenmeye başlıyor. Feraiz ilmi öğreniniz. Ve allimühün nase, bunu insana öğretiniz. Ve emrediyor Aleyhisselam Hazretleri böyle. Feraiz ilmi öğreniniz, insana öğretiniz bunları. Fe'nnevü nısfü ilmi, bu ilmin yarısıdır bu. İlmin yarısı, demek ki feraiz ilmi. Yani miras ilgili ilim, ilmin yarısı. Neden ilmin yarısı? Yarısı hayatla ilgili, yarısı ölümle ilgili. Onda. Ve gün sağ, ama bu ilim unutulacak. Ve gün sağ, bu ilim unutulacak zaman gelecek. Uygulanmadığı için, yaşanmadığı için unutacak materyaller böyle. Bu ilim böyle. Evveli ilmi yünzem ümmeti. Ümmetinden ilk çekip alınan ilimde bu ilim olacak böyle. Ümmet-i Muhammed'den. Yani ahir zamanda bu ilim artık kalmayacak, unutulacak muhteremler böyle. Halbuki feraiz ilmi en kesin farzlar, ayet-i kerimede kesin farzlar bundadır böylece. Cahiliye döneminde, insan öncesi döneminde Arabistan'da yalnız mirasa erkekler sahip olurdu. Kadınlar, kızlar, boşluklar bunlara mirasına pay vermezler. Onların görüşüne göre o dönemde ancak savaşabilenler, yani silah kullananlar onlara pay verilen mirasına verilirdi. Kadınlara, kızlarına, çocuklara verilmezdi. Günümüzde hala var bu uygulamaktadır. Ülkemizde var hala, duyuyorum böyle. Yani kadınlara miras verilmenin hala var ülkemizde, uygulanan yerler var, yöreler var böyle. Bir gün bir kadın geldi Peygamber'in Aleyhisselatü'nün böyle. Kadın geldi, iki de kızı var yanında. Dedi ki kadın, ya Resulallah, ben de Sa'd bin Rebi'nin eşiydim, zevcesiydim, hanımıydım onun. Sa'd bin Rebi'ye. Bu dedi, Uhud'da şehit oldu. Uhud'da şehit oldu. Kalan malını onun kardeşi aldı dedi böyle. Yani kızı amcası. Bütün malını o aldı. Hiçbir şeyi de bize bırakmadı. Bize bir şey bırakmadı dedi böyle. Bütün malı o aldı dedi. Bir şey bırakmadı bize dedi. Aç kaldı, açta kaldı bize dedi böyle. O günkü demek ki adetlere göre ölen Hazreti Sa'd bin Rebi'nin bir erkek kardeşi varmış. Bütün malı o alıyor böyle. Hanımına, kızlarına bir şey vermiyor tabii böylece. O anda henüz daha miras ilgili ayet-i kerimeye gelmediği için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri feda veremezdi. İyi onlara bir bekleyin bakalım. Mevlam tabi bu işe bir şey verir. Ayet-i kerime gelir böyle. Derler. Bu Sa'd bin Rebi Hazretleri Uhud'da şehit oldu. Uhud'da şehit oldu. Bu ilk Müslümanlardan. Hicretten önce Müslüman oldu Medine-i Münevvere'de. Ensardan kendisi. Uhud harbi biraz tabii karmaşık oldu. Okçuların yeri bırakmasıyla beraber savaş kazanılmışken aksine döndü savaş. Savaş sonunda buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, eshabım bakın bakalım dedi böyle Sabri'ye bir ne oldu? Ona saldırıları gördüm ben. 12 kişi saldırıyorlardı. Bakın bakın yaralı mı? Acaba ölenler arasında böyle. Deve emriyle sahabeden biri, Muhammed Meslem Hazretleri, bu aramaya gitti. Savaş, Uhud'da savaş alanında. Ve başladı bağırmaya. Ya Sa'd bin Rebi, ya Sa'd bin Rebi, sen cevap yok da böyle. Sonra şöyle buyurdu, Resulullah adına seni arıyorum deyince, gayet yavaş, kısık bir ses. Buradayım, ölü arasındayım. Ölü arasındayım böyle. Yanına gitti baktı. Ölüm halinde. Artık ölmek üzere. Açtı gözünü. Dedi ki ona, benden de Resulullah'a selam söyle. Cennet hem Uhud'un yanına getirildi. Onun kokusu alıyorum dedi böyle. Beni kendi halime bırak dedi. Eshab-ı kiramına selam söyle dedi böyle. Gözünü kapadı ve hurmaya teslim etti muhtemelen böyle. Yani cennet Uhud'a getirildi bu muhtemelen böyle. Ona öyle yakınlaştırıldı. Kokunu alıyor. Cennete baka baka. Bu da diyor ki Meslem Hazretleri sağlığın diyor, bedenine baktım diyor. Artık sağlığım bile kalmamış diyor. Ok yaraları, kılıç yaraları her taraf paramış olmuş böyle. Olmuş şey olmuş. Evet, o da verdi böylece. İşte bu ölünce bunun kardeşi ne yapıyor? Bütün malı el koyuyor birdenbire. Hanımını, kızlarını bir şey yer mi bunlara böylece? Sonra ayet-i kerime geliyor tabii. Bununla ilgili. Nisa 7'de. Yani Elham bir erkekler için validenin akran bıraktığı maldan bir pay vardır. Ricali, erkeklerin Nisa 7'nin bir tek validenin akrabını. Erkekler için valideyni, ana babanın akrabalığından pay vardır. Velin nisai nasibin. Hadi böyle. Kanlara da vardır bunda böyle. Ayet-i kerimesi geldi. Sonra Peygamber Hazretleri haber gönderdi Sa'd'ın erkek kardeşine. Onu çağırdı yanına. Ona buyurdu ki, Rambele buyuruyor. Şimdi nasıl bu taksim olunmalı muhteremler? 8'de 1'i kadın oluyor böyle. Ayet-i Kerime'ne sabit. O konuya bu akşam girmiyorum da. Başka bir sohbete inşallah konuya gireyim inşallah. Şimdi genel bir bilgi vereceğim şimdi bu akşam. 8'de 1'i kadına oluyor böyle. Ne zaman? Eğer ölenin çocukları varsa. Bakın. Ölenin çocukları varsa. Yani kocası, mal bırakanın gereği bu kadından, gereği başka hanımından. Eğer ölenin çocukları varsa, çocukları varsa, o zaman ne oluyor? Eşi, hanımı ne oluyor? 8'de 1'i almış oluyor böyle. Eğer ölenin çocukları yoksa, gerek bu hanımdan, gerek baş hanımından. Çünkü yoksa, o zaman kadın hakkı mirasta 4'te 1 oluyor muhtemelen böyle. Erkek 2'ye kalkıyor bu. Değişiyor böyle. Kızlara gelince, eğer ölenin oğlu varsa, o zaman bu kız erkek arasında paylaştırılıyor böyle. Başka karışamıyor böyle. Eğer ölenin erkek oğlu yoksa, yani kızı varsa, o zaman ne oluyor? Tek kızı varsa, malın yarısı oluyor. Tek kızı varsa, malın yarısını o kız alıyor böyle. Eğer kız 2 veya daha fazla ise, o zaman 3'te 2 alıyor böyle. 3'te 2 alıyor. Kalan ne oluyor? Asabe deniyor. Asabe. Yani erkek vası akrabaları. 3 kalana da erkek kardeşine verildi muhtemelen böyle. Eğer oğlu olsaydı, kardeşi var olamazdı buna oğlu olsaydı böyle. Oğlu olmayınca ne oldu? Bu sefer kardeşi varis oldu böyle. Demek ki kadının hakkı eğer ölenin çocuğu varsa 8'de 1. Çocuğu yoksa 4'te 1 alıyor kadın böyle. 2'ye katlıyor böyle. Kız, tek bir kızı varsa ölen kişinin malın yarısını alıyor. Böyle. 2 daha fazla ise 3'te 2'sini alıyor. Kalanı asabe varsa işte dedesi olur, şu olur, bu olur böyle. Amca oldu bir olabilir icabında böyle. Bunlar alabilir bunlar, bunu kalan da bunlara böyle. Şimdi bir de mirasta din ayrılığı olmayacak. Din ayrılığı olmayacak böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Buhari Müslim'de, la yeresil Müslümül kafire, bel kafirül el Müslüme. La yeresil Müslümül el kafire. Müslüman bir kimse, kafir olan bir insana varis olamıyor. Kafir de Müslüman varis olamıyor Müslümana. Şimdi mesela günümüzde bir Hristiyanın, Yahudinin, müşrikin, ateistin oğlu Müslüman olsa ne oluyor? Müslüman olunca babası anasına mirasını alamıyor. Eğer bu çocuk Müslüman olarak bilirse, anne babası kafirse, onlara da varis olamıyorlar. Değerli olunca böylece. Şimdi günümüzde bu çok oluyor muhteremler böyle. Hristiyan olması şartta böyle. Yani dinsizlik denen böyle. Ateist olur, mason olur, ideoloji olarak böyle İslam karşıtı bir ideolojiyi benimser. Onun bunun peşinde gider, din karşı şeylerine karşısına gider. Bu nedir? Allah korusun, mürteddir bu noktada böyle. Daha da tehlikeli bu böyle. Yani annesi babası Müslümandır, çocuk Müslüman olarak doğmuş, Müslüman olarak büyümüştür. Ama sonradan işte okulda, şurada, buradayken aldılar, Allah korusun bir sapıkla aldılar böylece. Onların peşine gider, çağdaş, mağdaş onların peşine gider Allah korusun. Dinden çıkarsa ne olur? Mürted dönüyor buna Allah korusun. Buna da miras düşmüyor. Böyle. Düşmüyor miras böyle. İslam'da tabii böyle. Kanun başka da böyle. Oyuma karışmıyorum. Şimdi miras, ne zaman başlıyor miras? Çok adalı bir konu. Mevlüt-i Muğrisin hakkıda ev hükmen. Mevlüt-i Muğrisin hakkıda ev hükmen. Muğris, miras bırakan anlamına geliyor. Muğrisin ölümü. Ölmesi şart. Ölmeden mirası edilemiyor. Bir kimse ağır hasta. Artık ölüme kesin tıbbende böbreği kalmamış, ciğerleri kalmamış, midesi kalmamış. Ölümü kesin adı belli. Ama ölmeden bunun malı taksim edilemiyor. Ölmesi şart bence. Yoğun bakımda, komada, bilinci yok. Yine beklenir, ölmeden taksim olmaz, haram olur. Bak onu da haram bence. Hatta bilgisayara da girse, yani nefes alıp verebiliyor, kalbi her tarafa çalışıyor, bilinci yok böyle şey. Uzun zaman sürebilir, yine bunun bana taksim olmaz böyle şey. Eğer anlaşsa varsa kendi aralarında, nasıl artık öldü, ölüm halindeseler böyle, yine bunun bana taksim olmuyor muhtemelen böyle. Ölmesi şart böyle. Öldüğü anda olmuş oluyor böyle. Bir gün bir muhterem zatın biri, Allah dostundan birisi, ölüm ağır hasta. Bunu arkadaşları yalnız ziyarete geliyor arkadaşları. Tabi onlar da onun gibi insanlar böyle. Anlaştıklarına göre. Tabi o zaman kandil yanıyor oda içerisinde. Bunu bekliyorlar. Yasin okuyorlar. Kendileri getiriyorlar. Derken mübarezler rahmetli oluyor. Öldüğü anda diyor ki cemaatten biri arkadaşlar söndür şu kandili. Neden? Kandil bunun malındandı. Hayattayken buna aitti bu ya bunun işte ya böyle. İşte öldü, bu varisinin malı oldu. Ufak çocuklar varisi içerisinde. Çocuklar varisi içerisinde. Şimdi bunu söndürüyorum ben böyle böyle. Demek ki incelik var muhteremde. Yani kişi öldüğü anda mal hemen varislere kalıyor. Eğer ufak çocuklar varsa biz daha tehlikeli muhteremde. O malda yeme gerekiyor bir şey böylece. Demek ki miras taksimi için muhrisin, miras bakan kişinin ölmesi gerekiyor. İki ayrılıyor. Hakikaten ev hükmen. Hakikaten ölüm, bilim ölüm böyle. Hükmen, kişi kaybolmuş. Kişi kaybolmuş, bilinmiyor. İzi yok işte böyle. İzi yok. Bu defa beklenir. Ne kadar beklenir? Onun yaşında ne kadar yaşayabilir aşağı yukarı? O kadar beklenir muhtemelen böyle. Kaybolan kişiler böyle. Tabii günümüzde daha kolay insan bulunur da günümüzde. Ama eskiden tabii telefon bir şey olmadığı için o zamanlar haber gelmiyor insanlara. Demek ki ölüm yaşı kesinleşmeden mal taksim olmuyor. Bu ölen hakkında şimdi. Buna kim olacak da varis? Ve vücudu varisihi inde mevdihi. Bir de bu kişi ölmeden daha varislerin de hayatta olması lazım. Varislerin de. Ölmeden bu kişi hayattayken bunun varislerin de hayatta olması gerekiyor. Hakikaten evi takdiren. İki ayrı oluyor. Hakikaten hayatta olması gerekiyor. Evi takdiren, takdir olarak. Nedir? Ana karnındaki yavru. Ana karnındaki yavru var. Kadın hamiledir. Tabii annesi ölsün, babası fark etmiyor. O da ne oluyor? Buna mirasına girmiş olmuştur. Hayat olması şarttır. Ölüm halinde kimin daha önce öldüğü bilinmese, varisiyle biraz bakar aslında böyle, o zaman biraz varis olamıyor muhtemelen böyle. Eğer ölenin daha önce kim öldüğü bilinmese, örnek verelim, karı koca, uçakla bir yere giderken, uçak düştü bir yere, Allah korusun tabi, Müslümanlar inşallah. Uçak düştü, tabi dağlara çarptı, kırçarken böyle, ölmüş bunlar böylece. Karı koca, ikisi acayip birden mi öldü, bir sonra öldü mü bilmiyor bu. Ne olacak? Bunlar birbirine varsa olmuyorlar. Bir var, olamıyorlar. İkisi öldü nasıl, ne olacak varsa olsa? Yok, var muhtemelen. Çok iş var böyle ya. Çok iş var böylece. Neden? Diyelim ki kadın şimdi mesela kocasından sonra ölseydi ona varsa olacaktı böyle. Mesela trafik kazası olsa yine Allah korusun Müslümanlar inşallah trafik kazası olsa muhteremler hemen kaza anında diyelim ki kocası direksiyon başında şoför orada o hemen öldü. Kadın hemen ölmedi. Hastanede yolda öldü. O zaman kadın kocasına varis oluyor. Bak o da ölüyor biraz sonra. Ama varis olmuyor. Böyle ince burası bak. Demek ki varis olması için ondan sonra ölmesi gerekiyor. Hangisi kalırsa ona varis oluyor. Buna böyle. Şimdi kadın yolda öldü. Hastanede öldü. 5 dakikası olsun fark etmiyor. Sonra da öldü. Kadın ne oldu şimdi? Kadın kocasına varis olarak öldü ama. Peki ne olacak? Ne mi olacak? Ya kadının başı yukarı varsa başı kocasından ne olacak? Ona varis olarak öldü. Ya o da ondan başında. Tamam başı yukarı yoksa ilk evliliği mesela çocukla beraberse tamam çocukla bunu taksim ediyorum bunlar. Tamam belli bu şekilde. Ama öyle kadın var değil mi? İlk evliliğinden çocukları var. Çocukları var böylece. Şimdi uçak kazasını verdiği örnek gibi. Kadın önce öldü, erkek belli değil. O zaman ne oluyor? O kadının diğer kocaman çocukları buna var, alamıyor var bu trenler böyle. Ama kadının sonra öldüğü bilinirse ne oluyor? Kadın kocasına varis oldu. Eğer kocasının gerek bundan gerek başka hanımından çocuğu varsa 8'de biri kadının. Yok çocuğu yoksa 4'te 1'e kadına verecek. Şimdi o ne oluyor? 4'te 1'ine ya da 8'e 1'isi ne oluyor? Hem kadının bu kocasının çocukları ve diğer çocuklarına varis olur muhtemelen oluyor böyle. Kadının babası olabilir çocuğu olmasa bile. O da var muhtemelen böyle. Şimdi mesela kız evlenmiştir böyle. Çocuğu var bir kocasından beraber. Eğer babası sağsa, annesi sağsa, onlar varsa olabilirler kadına muhtemelen böyle. Ne zaman kadının soy öldüğü belli olursa. Belki de böyle. Olur ya, kadının malı vardır. Kadının malı vardır. Babasından birisi almıştı, şu almıştı. Kadının malı vardır mesela. Önce kadın ölmüş. Bu kesin bilinecek ama bu. Yani beyine dönüyor. Kanıtlanması gerekiyor bunun. Önce kadın ölmüş. Erkek sonra öldü böyle. Bu defa ne oluyor? Erkek kadına varis oluyor şimdi böyle. Varis oluyor. Bu erkeğin de başka kadına çocuğu varsa onlar ona ortak olabiliyor. Benim bir ciheti irsi, bir de varisin hangi yönden varis olup bilinecek. Neseben mi, nikah ile mi? Bu da bilinecek bu şekilde böyle. Şimdi kişi öldü. Nasıl taksim başlayacak muhtemelen böyle? Genelde uzun bir zamana bu yayılır, bu günümüze böyle. Yani hemen biri işte taksim derse, o kavga hürültü oluyor. Öyle değil abi ki o şey böyle. Yübde'ü min tereketil meyyeti tecizliği. Yübde'ü başlanır. Min tereketil meyyeti ölenin terekesi. Rıhtımalar bu isim verilir. Tereke. Üstüyle eşsiz de caiz oluyor. Tereke de olabiliyor. Tereke deniyor buna. Ölenin bıraktığın mal. Para, altın, gümüş, artık ne varsa tarla bahçe giriyor buna böylece. Ölenin bıraktığın maldan başlanır bir tecizliği ve defnihi. Önce tecizi, kefenin masrafları, defin masrafları ölenin malından harcanmıştır. Malından. Ama derse ki mesela varisi, evlatları, şunları ben yapacağım derse yapar tabi bunları böyle. Fakat şiran mevcut değil yani be. Derler böyle. Ölenin malından, ki kendi malın ne yapılır? Gereken kefenler ne gerekiyorsa defin işleri, tahtlar bunu yapılır. Bila israfin vela takdirin. İsraf etmeden kısmadan da fazla. İsraf yok böyle. Ölenin malı olduğu için böyle böyle. Ölenin malı olduğu için. Şimdi ne yapıyorlar? Mezarlıkta iyice dağıtıyorlar. Orada dürü alayım orası Allah korusun. Bidat muhtemelen böyle yapıyor. Allah korusun derler böyle ya. Bidat bu şeyle. Yani ölen evinde üç gün yeme pişmez aslında böyle. Onu komşuya götürürler, onları verirler böyle. Şimdi ne yapıyor? Bir düğün mü nedir bellidir böylece. Ölen evinde, hatta mezarlıkta böyle. Bir tarafta mezara doğru gömülüyor zavallı böyle. Öbürler şapşum şapşum böyle. Nasıl yorar böyle? Nasıl geçiyor boğazlarından böyle? Sümetuk da düğünlüğü. Demek önce ölenin malından onun defin işi. Kefenin, mezarı, tahtası neyse bunu yapılır böyle. İsraf etmeden, fazla kıtmadan da böyle, ortak aranda. Sonra borçları, ödenir borçları öderim alından. Taksi olmadan bunlar da böyle. Taksi olmadan, ondan sonra borçları öderim, borçları öderim böyle şey. Eğer emanet bunda bir şey varsa, emanete sahibine verilir. Oluyor, emanete bir şey vermişse kendisine, emanete sahibine verilir, sonra borç öderim böyle. Ne kadar borcu varsa ödenir. Yalnız tabi borçta da beyine deniyor böyle. Önüne gelen şey, alacağım var diyse olmaz tabi böyle. Mutlaka şahit lazım, bir senet, sebet lazım, neyse bu şekilde. Bir ispatı kanıtlaması gerekiyor bunun böylece. Demek ki ondan sonra ödenir borçları bunun böylece. Sümet tüm fezü vesayyahü. Sonra vasiyetleri varsa onunla yine getirilir. Vasiyetleri varsa. Tamam. Min sülüsi ma bekiye bade deyni. Öden sonra üçte biri malını bıraktığımın üçte birinden vasiyet getirebilir. Üçte birinden. Daha fazla yapmış vasiyetini yine getirilmez muhtemelen böyle. En son üçte bir hakkı var. Ölen kişinin malına. Malına böyle. Veda hacinde. Sa'd bin Vakkas Hazretleri, Sa'd bin Vakkas Hazretleri böyle. Aşırı bin beşlerden, ilk Müslüman adam muhtemelen. 17 yaşında Müslüman, 17 yaşında Müslüman oldu. Hatta annesi bunu çok sevdiği halde, duyunca annesi bunun Müslüman olduğunu, Bak dedi Sa'd dedi buna. Eğer sen de o dinden dönmezsen, Haşr-ı Muhammed'e söyleyip saymazsan dedi böyle, ben de şöyle çıkacağım, artsız öleceğim bak şöyle dedi böyle böyle. Anne sen mi istedin ben muhtemelen böyle, sen mi istedin? Ben de elime bunları muhtemelen böyle. 17 yaşında, ilk kan akıtan böyle bir devenin çene kemiğiyle bir müşrikin başına vurup yardı başını böyle. Bir de okçu çok bu. Uhud Savaşı'nda 1000 ok attı böyle. Peygamber ok verdi arkadaşlar. Ya az saat, az saat bu şey böyle. Atadı böylece. Bir de bunun duası da müstecaptı muhtemelen. Duası kapatıyordu, duası da böyle. Peygamber duası açsın böyle. Bu hastalandı Veda Hacı'nda. 10. yılda oldu Hicri, Veda Hacı. Bu hastalandı bu böyle. Göğsünde büyük sancı başladı göğsünde. Yani benim anladığıma göre kalp krizi geçirmiş muhtemelen böyle. Tabi onu da bilmiyor kalp krizi böylece. Göğsünde şişeli sancı diyor. Adı şerifte veriyor. Kalbini geçiriyor. Şimdi kalbini geçiren insan, ben bunu çok geçirdim için defalarca, o anda kişi hiçbir şey aklına gelmiyor ölümden başka. Yani her an son nefes ölüyorsun. Öyle insan oluyor böyle. Son nefes ölüyorsun. Böyle oluyor insan böylece. Bu da artık öleceğim derken Peygamber haber gidiyor Aleyhisselam Hazretleri'ne saat çok ağır diye. Peygamber ziyarete geldi Veda Hacı'nda. Mekke'de oluyor. Yani geldi. Dedi ki Ya Resulallah öleceğim korkmuyorum. Çok üzülüyorum. Neden? Siz öncesin Medine'ye ben burada kalacağım. Ölüm burada kalacak böyle. Aslı Mekkeli. Ama muhacirci ettiği için orada ölmek istiyorum terimler. Daha eftal. O bakımdan böylece. İkincisi de yarısı oldu dedi böyle. Benim malım çok dedi böyle malım. O gün için malım çok verdi böyle. Benim tek kızım var dedi bana varisim. Tek bir kızım var. Ben de malımı dedi vasiyet etmek istiyorum böyle. Hayra verirsin benden sonra. Tek bir kızım var. Peygamber izin vermedi. Hayır. Onu hepsi de veremezsin. Üçte kişinin yarısı oldu. Çok. Üçte biri o da çok ama üçte olabilir. Üçte biri olabilir. Sonra buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, Ya Sa'd, üzülme. Sen ölmeyeceksin. Yaşayacaksın sen böylece. Sen elinde çok fütuhat olacak, fütuhat olacak böyle. Elinde böylece. Ve İran'ı o fethetti muhtemelen, İran'ı böyle. Fethetti böyle. 55 yılda öldü işte. Yani o günden sonra, ne kadar yaşında? 45 yıl yaşında, 45 yıl yaşında. 45 yıl yaşında ondan sonra böyle. Çok yaşadı. Tabii sonra çoluşu çok oldu kendisinin böyle. Doğan müstecap yaptı kendisinin. Bir aşırı beşeden. Demek ki önce ölenin malı ne oluyor? Ölenin malı önce onu ölen kişiyle ilgili masraf yapılıyor. Sonra emanete varsa emanetlerine veriliyor. Sonra borcu ödeniyor. Kim borcu varsa o ödeniyor böyle. Bütün malı boğulun oraya giderse gidecek muhtemelen böyle. Bu arada olmuyor böylece. Hanefi'ye göre Allah olan borçları ödenmiyor. Eğer vasiyet etmemiş Allah'a karşı o olan borçları. Mesela zekat borcu varmış, hac farz olmuş yapmamışsa onlar ödenmiyor onlar böylece. Hanefi'de, Şafi'de onları çıkarıyor muhtemelen. Ondan sonra demek ki varsa vasiyet yerine getiriliyor. Üçte birinden. Daha fazla vasiyet etmiş, yine getirilmez muhtemelenler. Ancak varisler ittifakla kabul ederlerse o zaman olabilir efendim. Şimdi yüksemül baki beyne vereseti. Sonra kalan mal ne olur? Varis arasında taksim olmuyor muhtemelenler. Dost da olur, düşman olur muhtemelenler. Yani insanın sonu muhtemelen. Öyle insan vardır ki yemez, içmez böyle artık, giymez, bilmem ne yapmaz böyle, kısarıp kısarıp böyle, o kadar şey yapar böyle. Ama öldüğü anda ne oldu muhteremler? Yani çok kişi var ki böyle, en sevmediklerine malı kalıyor kişinin böyle. En sevmediği kalıyor malı muhteremler böyle. Nedir bu vasiyet etmek, vasiyet etmek? Vasiyet etmek, vasiyet. El vasiyeti müstahabetün. Bima duyune sülüsü. Vasiyet etmek müstahap. Onun üçte birini en son vasit müstahap. Nedir müstahap? Sünnetin bir aşağısı. İmkânı verisetü agniyâ'e. Eğer varislerin durumu iyiyse, yani gani zengin ister varisler, ihtiyacı olmalı fazla, o zaman ne yapar kişi? Ölecek olan kişi ölmeden önce vasit yapması müstahap, o zaman müstahap böyle. Ve illa fetertüha ehab. Eğer varisler durumu iyi değilse, yani varislerin durumu iyi de zor geçiyorlar, ihtiyaçları varsa, o zaman vasit etmemesi daha iyi muhteremler. Malı için böyle. Yani şunu buraya, bunu veren diye yapmamız daha iyi bu şekilde böyle. Böyle. Bir zat varmış. Hayatında çok yani avucu sıkı. Öyle birmiş muhteremler böyle. Artık hanım uğraşıyor, yalvarıyor. Buna bir evini hal aldırıyor ilk olarak. Güzel böyle bir halı alıyor böyle evine. Yepyeni aldı tabii. Odaya girilmiyor ama kullanmıyor fazla eskimesin diye de. Derken ömrü azmış, ağır hastalanıyor. Bakıyor artık ölecek. Oğlunu işte bir oğlum gel buraya diyeyim. Öldükten sonra diye bu halıyı diye falan cami ver diyor. Vasiyet ediyor böyle. O da hemen başladı dürmeye. Ne yapıyorsun? Din cami ver. Oğlum şimdi değil diye dursun adı haber diyor. Ben nasıl verirsin? Baba diyor, sen onun bakışını veremiyorsun diyor. Sonra bana bakıyor, ben direkt veremem belki. Şimdi vereyim ben bunu bile diyor. Muhtemelen böyle. Yani hayat denen şey, dünya hayatı çok garip bir şey muhtemelen böyle. Yani insan sonunu görünce böyle, çok garip dünya hayatı böyle. Bak halı o odaya girmiyor böyle, oturma bile kıyamıyor bu şekilde böylece. Bunu filan camiye ver. Ne zaman? Öğütten sonra. Şimdi olmaz böyle. Şimdi bir tek mesele yaşayayım burada. Erkek, kız, çocuk arasındaki taksimde. Yusikumullah'ı Allah size vasiyet ediyor, emrediyor yani böyle. Firar diyor ki, dizekeri misli halde ünse yiyin. Dizekeri misli halde ünse yiyin. Erkeğe kızın iki katı verilmesine. Farz kılın böyle. Erkeğe kızın iki katı verilmesine. Bu Allah'ın emri. İyi katı vermek bir şey böyle. Tabi hikmetleri çok muhtemelen bunun böyle şey. Şimdi bir, kısa birkaç şey anlatayım inşallah. Kadının ne kadar malı da olsa, kadının geliri de olsa eve bir şey masraf etmeye, harcamaya mecbur değil muhtemelen kadın bakmıyor. Olur babasından kalmıştır, babası zengindir, birkaç daire şubu kalmıştır. Ne ev kirasına, ne yatırı su parasına, ne evdeki mutfak masrafına kadın katmaya şerai mecbur değil muhtemelen böyle. Erkek bunu zorlayamaz. Yani işte senin bu kadar param var işte, miras aldın, şubu oldu, onu bana ver diyemem muhtemelen böyle. Ona dokunamaz böyle şey. Ve kadına verdiği mehir parası, ona dokunamaz erkek muhtemelen böyle. İşte bakın kadın hakları mı? Kadın hakları mıdır böyle? Kadın hakları mıdır böyle? Şimdi abi bazı şeyler işte ekonomik açıdan kurasından bağımlı olmasına çalışıyormuş. Ekonomik açıdan. Bağımlı değil ki alacaklı ondan. Erkek borçlu. Alacağını istiyor ondan bu şey muhtemelen. Alacağını istiyor bu şey. Yani kadın ev hanımı muhtemelen. Dinde mi? İşte kadın ev hanımıdır böylece. Şimdi kadın çalışan ne oluyor? Önce evlatta ana sevgisi olmuyor, doğal olmuyor muhtemelen. İlişki, iletişim olamıyor muhtemelen. Çocuk, 6 ay çocuk olsun böyle, o çocuk anne kucağında bir haz duyar muhtemelen bak. Bak anne karnından böyle. Nasıl ki arılar, hayvan da arılar ama eğer bir petekte arı beyi olmasın, hep dağılıyor. Bak, bak, bak, hep dağılıyor böyle. Arabeyi ne yapıyor? Arabeyi oraya bir hormon salgılar muhtemelen. Hormon salgılar. Bütün arılar onlar orada birlik kalırlar. Şimdi çocuk da altta ne bir çocuk bile olsun anasını onu kucağına aldı mı ancak bunu ayağından salladı mı o muhtemelen. Ondan bir manevi haz yaşıyor. İletişim böyle böyle. Ruhsal bir dua bir şey oluyor. Şimdi oluyor kadın çalışıyor. Erkenden kalkıyor. Şuna bakamıyor ki muhteremler. Ne lazım? Makyaj lazım ya. Makyaj lazım. Şey çıkıyor böyle böyle. Üstü başı yeni olacak. Şu olacak, bu olacak. Sonra ne oluyor bir de? Çoğunlukla hazır gıda alınıyor muhteremler böyle. Çünkü çalışıyor. Kendim şey yapmıyor böyle böyle. Hazır gıda alıyor. Ne oluyor? Masraf kalkıyor musun muhteremler böyle? Onun makyajı şunlara bunları... Çocuğa bakışı lazım, şunlar lazım, bunlar lazım. Hazır gıda alıyor. Masraf çoğalıyor muhtemelen bu şeye böyle. O çocuk ne oluyor? Zavallı çocuk muhtemelen böyle. Ana sevgisinden, o manevi hazdan mahrum kalıyor muhtemelen. İleride ne oluyor? İleride çocuk da annesine karşı şefkat kalmaz muhtemelen böyle. Kalmaz muhtemelen. Çünkü bize büyüdü mü? Evlendi mi? Hiç muhtemelen. Hatta evlenmeden daha muhtemelen. Evlenmeden daha böyle bir annesi bir arama annesi daha muhtemelen böyle. Aramaz böyle. Şimdi oluyor, herkes yalnız kalıyor böyle böyle. Demek ki kadın babasından ne yapıyor, annesinden? Erkek kardeşinin yarısı alıyor ama erkek kardeşi ev bakma mükellef. Ev bakmak muhtemelen. Hatta akraba bile, akrabalarında bile kimse olmayan fakir akrabası varsa erkeğe bakması üzerine vacip oluyor. Kadın olmuyor muhtemelen. Sonra mehir erkek veriyor. Düğünde, masrafta. Erkek, kadın mehir vermiyor kocası muhtemelen. Böyle. Şimdi her şartta bir hikmeti vardır derler ya. Hikmeti her şeyin var böylece. Aklıma gelen bir olay da bir Türk Hakanı ortasında yaşayan Hakan Türk zaman Hakan derlermiş şeylere. Han Hakan derlermiş böyle. Yani padişah sultan hükümlü anlamına geliyor. Bir Türk Hakanı'nın şöyle sevdiği biri varmış böyle. Yani görevli değil böyle. Onun sıkanı alırmış. Ondan o bir sevk alırmış konuşmasında. O kişiye bir usulü varmış, hiçbir şey kızmamış. Ne olsa sultan bunun hikmeti var demiş böyle. Bunun hikmeti vardır. Hep böyle var, hikmeti vardır böyle. Bir gün diyor ki şimdi buna hükümdar, sultan, bu sevdiği kişiye ben diyor bıktım diyor artık bu etrafımdaki kalabalıktan böyle diyor böyle. Bire gidemiyorum serbestçe. Korumalar, muhafızlar, şunlar askerler, şunlar bunlar paşa vezirler böylece. Yani bir nevi mahkum gibiyim ben de yok dedim ben. Yani hür sebe gezemiyorum şeyleri. Sen diye falan güne gel diyor. Ben de kıyafetini değiştireceğim. Kimse tanımasın diyor. Şükür olmamış karşılığında. Şu an gidelim bir gezelim bakalım böyle. İşte serbestçe şey gezelim bakalım. Olmadı böyle. Peki sultanım diyor. Bunun hikmeti vardır bir gene bu tabi. Gidiyor bunlar şimdi ormana. Tabi babası da bunun sultanmış, hükümdarmış. Sahada doğup büyümüş. Bilmiyor ormanda yürümesine ki zavallı böyle tabi. Böyle ağaçlara, kuşlara bakınırken böyle ayağı bir çukura giriyor. Ayağı burkuluyor. Ay canı yanıyor. Ayağım burkuluyor diyor. Onda bir hikmeti vardı sultanım diyor. Kızıyor şimdi bu sefer. Canı yanmış değil mi? Kızıyor tabi bir şekilde. Şimdi... Başlıyor artık önüne bakma şimdi sultan böyle. Bakmıyor yukarı böyle. Tekrar ayağımı bükürtmeyeyim diye böyle. Yine bakarken bu sefer bir ağacın dalı gözüne giriyor. Gözüne giriyor, batıyor gözüne. Gözüne kan, man geliyor, cihaz geliyor. Kızarıyor, muzarıyor gözü şey yapıyor. Ama gözü bir oldu böyle diye. Onun hikmeti var sultanım diyor. Ama kızıyor dışım böyle. Devam buna gidiyor yani. Hikmeti var mı bunu diyor böyle. Ayağım burkuldu, gözüm çıktı diyor. Hikmeti varsın böyle diyor. Devam buradan koyuyor onu böyle şey. Sultan bunun hikmeti vardı benim komandada, bunun hikmeti vardı benim komandada böyle diyor. O da kızıyor tabi falan, git bakalım diye. Gidiyor, uzaklaşıyor da bırakmıyor tabi bunu böylece. Yani bırakmıyor tabii bunu böyle. Sadıkmış kendisine böyle. Bunu hep ayrılıyor böyle. Otaya hep öyle diyor. Geçsin bakalım bu kızın, geçsin bakalım diyor. Sıkıntısı böyle diyor. Bu ayrıldıktan sonra bir grup eşkıya, terörist yani böyle, bağcılar. Oradan geçerken onlar reisi bunu görüyor. Tutun bakalım bunu diyor. Kendisi karşıda tutun bakalım bunu. Ne yapalım bunu? Meğer o idam mahkumuymuş. İdam mahkumu zindan kaçmış bu böylece. Ve adadım diyor, Allah'a diyor. Adaması da bile bak. İdam mahkumu, eşkıya yani böyle. Allah adadım ben diyor. Eğer dedim diyor, sizden kurtulursam oruma edeceğim. İlk ısınam adamı kurban için buna. Adak olarak. İnsan kurban için ama. Kurban da kişi değil böyle. Tutun bunu diye idam edelim bakalım bunu. Bunu kurban edelim bakalım bunu böyle. Tutun iki kişi bunu bakıyorlar. Ayağı topal. Reisin bunun ayağı topal ama kurban olur mu bu? Bakıyor, o zaman etmez diye. Yatırın bakalım. Yatırıyorlar. Bakıyorlar. Bir gözü yok böyle. Kamu, o, reisin bunun gözü kör. Ama bu kurban. Lan bırakın işte böyle bakalım diye. Bırakıyorlar. Şimdi tabi padişah ilk defa böyle şimdi başına geldi böyle. Ayağı burkuldu. Gözü gitti. İdamdan kurtuldu. O psikoloji yaşadı kendisi de böylece. Şimdi artık kovdu adam var üstünde. Ah bir gelse de. Bir gelse bakalım böylece. O tabi bunu görmüyor ama uzaktaymış böylece. Sonra bu geliyor böyle. Gelince ne oldu, neredesin diyor. İşte ben bekledim bir yerde. Aman diyor şu anlıyor başına gelenleri. Baş böyle böyle gelir diyor. Bak sultan diyor. Benim kovma hikmeti varmış diyor böyle. Neden diyor? Eğer sen beni kovmasaydın diyor. Seni beğenmemişler kör topal diye. O zaman beni kovma derler bunlar beni. Tabi bir de muhtemelen bir revasıl ediyor varisin. Varisi revasıl edilmez varislerine. Verecek kişiye işte varislerine oğluma şunu ver alsın, kızım bunu alsın, şu şunu alsın. Hakkı yok bunlar muhtemelen böyle. Hakkı yok böyle. Hayatken kendisi de verebilir ama. Hayattayken böylece. O zaman da erkek ayrım yapmaz böyle. Aynı verebilir hayattayken. Ama verdikten sonra derse o mirasa giriyor muhtemelen. Ölmeden önce mirasa girmiyor. Hibeye giriyor böylece. Kızının ismini verebilir, oğluna ismini verebilir. Oğlum serbest verir. Ölümden sonra karışamıyor. Bu Nisan suresinin başlarında muhtemelen bir de en sona geliyor bir de miras meselesi. İnşallah başka sohbette onları da açıklar inşallah böyle kim hisselerini. Şimdi Mevlam buyuruyor bizlere burada tilk hududullah. Tilk de işte bunlar. Allah'ın yaptığı taksimler böyle. Yani kızın hakkı, ana babanın torunu hakları bu şekilde. Abi bir de şunu açıklayan muhteremler. Yukarıda geçmişti ya. Muris ölmeden. Muris mirası bırakan kişi ölmeden önce onun varisinin hayatta olması gerekiyordu. Onun varis olması için böylece. Şimdi bir de şu olabiliyor, bu çok oluyor günümüzde de böylece. Baba oğul. Eğer bir babanın oğlu babası önce ölürse babası varis olamıyor muhtemelen bakıyorum. Yani varis olmasının şartı nedir? Babası ölmeden hayatta olması gerekiyor böyle. Böyle ki 5 dakikası ölsün, zarar etme beni. Yine varis oluyor böyle şey. Demek ki bir oğul babasından önce ölürse veyahut da ikisi birden kaza ölürlerse kimin önce öldü bilinmezse ona varis olamıyor. Bu zaman ne oluyor? Ölen kişinin eğer oğlu varsa, başka oğlu varsa o zaman torunlar buna varis olamıyor muhtemelenler. Bu var muhtemelenler. Şimdi kanun veriyor. Ama Allah hukukunda haram olur muhtemelenler. Bakın. Demek ki bir babanın oğlu eğer babasından önce ölürse böyle ki bir dakika böyle. Mesela babası ağır hasta onu başına bekliyorlar ölüm halinde. Oğlu bir kalpini geçirdi öldü onu böyle. Bir dakikası babası öldü böyle. Bir dakika bile olsun böyle, babası öldüğü için ne oluyor? Babasına varlık olamıyor. Olamıyor bir tane. Olamayınca ne oluyor? O oğlunun çocukları, eşi çocukları, dedeler hiç alamıyorlar muhtemelen onlara böylece. Oğlu olursa ama böyle. Oğlu olmazsa o zaman oluyor böyle. kızları varsa böyle. Tilki hududullah. Rabbim bu herkesin mirasındaki taksim birden sonra melam buyuruyor. Bunlar Allah'ın hududu bunlardır. Allah'ın çizdiği hat, hudut, yani sınır bunlardır bu şey böyle. Farzadır böyle. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a itaat ederse, kim Allah'a Resul'e itaat ederse, bir cennetin, Allah'ın cennetine koyacaktır muhtemelen böyle. Bakın bunun karşı cennet muhtemelen. Yani kim bu miras meselesinde Allah'ın taksime razı olsa, itaat etse, Peygamberimize haber ver, haber itaat ederse, bu nedir karşılığı? Farz olduğu için. Farz olduğu için, olduğu için bunun karşılığı cennet ve koy böyle. Yüdükül cennatim. Alınca koyardın, pirimta enhar. Altta nehirler akan cennet, bunun yeri. İşte bu da bir imtihan günümüzde muhteremler böyle. Nice böyle yani salih görünen diyelim. Yani gerçi salih olsa yapmaz da böyle. Yani nice öyle salih görünen kadınlar. Yani belki acı da gitmiştir, ömreye gitmiştir. Beş vakitini kılar, orucunu tutar, sık oruç tutar, tesbih çeker, Kur'an okur böylece. Ama iş böyle maddiyata geldi mi, o zaman iş değişiyor muhtemelen. Geliyor böyle şimdi. Ne diyordun böyle? Ben aynı iş isterim diyor. Bana kanun bakıyor veriyor böyle diyor. Ama bu kanun geçmiyor ki mezarda, mahşerde. Bu hali muhtemelen böyle böyle. Bu kanun dünyada geçiyor böyle. Geçiyor, alabiliyor böyle böyle. Ama mahşerde Allah'ın kanunu geçiyor adam uçuran bu şekilde böyle böyle. İmdandır. Demek kim de böyle bu hududu çiğnemezse, Allah'ın taksim razı olursa, olmasa ne oluyor? Allah'ın haram oluyor muhtemelen. Allah haram oluyor bu şekilde. Yapmışsa ne olacak? Bu ödemesi gerekiyor yani böyle. Bu hesabını güzel yapar, ödemesi gerekiyor, el alışması gerekiyor bunun böyle. Mevlam ondan razı oluyor. Onun yeri cennet. Tecmita enharu haline fiha. Ebedi kalmak üzere alttan nehirler akan, ağaçın altından, hatta köşkün altından ırmaklar akan cennete bunu koyacak muhtemelen böyle. Cennet koyacak böyle. Lezalike fevz azim. İşte en büyük kurtuluş da budur Mevlam buraya böyle. Kurbanı böyle. Demek ki kim buna razı olursa, bu taksim, Allah'ın taksim razı olursa Allah fakir helal oluyor. Onun hayrını görür. Çoğunluğun hayrını görür muhteremler. Aksi halde hayrını da görmez. Oradan buraya gider. Allah fakir korusun da şeyse eğer böyle sarı kumarıysa böyle para hayrını buraya gider muhteremler. Allah korusun böyle şey. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Özetleyeyim onu inşallah. Kim de buna razı olmazsa onu verir cehennem buraya muhteremler. Hatta haline fiyat var buraya. Ebedi. Nasıl ebedi? Eğer ben Allah'ın kanunu tanımam derse, ben kâfir olurum. Ya Allah böyle buyuruyor dediği halde, bu Kur'an'da böyle dediği halde, ben onu anlamam, tanımam derse, kabul etmem derse Allah korusun, dinden çıkıyor, kâfir oluyor Allah korusun. Yani ehliyet nikâhı da gidiyor, imanı gidiyor, bütün yaptığı namaz hepsi yanıyor, gidiyor kendisinden böylece. Bu tehlike var. Ama Malta'ya kimse baki kalmıyor muhtemelen böyle. Kimse mal baki kalmıyor. Ondan derken böylece İrem Ethem Hazretleri biliyorsunuz tabii çok kısa olarak şey yapacağım, örnek olarak vereceğim onu böyle. Horasan'da Behşeri başkent olmak üzere o ülkenin padişahıyım böyle. Sultan İrem Ethem Hazretleri bir gece oturmuş yatağın üzerine okuyor bir şeylerini, yüce yatacak böyle. Bakıyor çatıda bir gürültü. Büyük bir gürültü varmış çatıda böyle. Demiş haberin beşleri, bakın bakın ne var çatıda böyle diye. Bakıyorlar, iri yarı bir adam. Çatıda koşuşu duruyor böyle. Bunu yakalayıp getiriyorlar. Sultanım işte bu koşuyor çatıda. Bakıyor iri adam. Yani çatı ısınma aslında böyle şekilde. Peki ne işin senin çatında diyor. Niye çıktın çatıya? Benim yeni çıktım tavanıma. Sultanım diyor. bir şey yapma diyor yani, üzülme, kızma böyle diyor. Devem kaybettin de diyor, devem bulamadım, o arama çıktım çatıya diyor. Allah Allah, bakıyor, adam sen deli misin be diyor. Deven ne işi çatıda? Hadi kedi olsa tırması çıksın. Deven ne işi çatıda? Öyle bir şey olur mu böyle diyor. Tabii kızara söyleyince, şöyle yapıyor. Padişahım diyor, sultanım be diyor. Oturmuş diye kuş yatağına diye oturmuşum böyle diye, ipek şehri giymişim böyle diye, et ismiş et etrafında böyle diye, utanmayınca işte Allah'tan diyor böyle. Senin utanmayınca işte burada diyor, ben de şahım diye vardım böyle diyor. O zaman uyanın tabi Hazretleri, soruyor, sultanım diyor, bu köşk kimin? Benim. Kimden kalır sana? Babam. Babana dedemden kalmış. Ona babasından kalmış. Sana da kalmış artık. Kalmış muhtemelen. Ne kalmış muhtemelen. Bu ham bu değil mi? Konan geçiyor muhtemelen. Konan geçiyor bu şekilde. Bu ham bu şekilde böyle diyor böyle. İnsan dünyanın ne olduğunu anlayamazsa, düşünmezse, tefekkür etmezse, insan sırf dünyaya dolar, o göze bakarsa, insan tatlı verir muhtemelen böyle. İhtiyacı olmasa bile para var ya, para muhtemelen tatlı verir sana böyle. Ama daha gelsin bakalım böyle. Daha gelsin bakalım. Bir de ne yapar onu? Günümüze saklayamazlar bunu böyle. İş adamı işte onu çalıştıramazlar. Bir dönem banka yatırır bu tatlı kazma. Aldı, haram aldı. Ne oldu? Bir de banka yatırır onu böyle. Faiz müessesesi böyle. Yani anınızı cinayet etmekten daha ağır derler. Bir de oradan faiz kendi kendisine böyle. Banka onu faizi çalıştırır. Bak bir de o var muhtemelen böyle. Yani bu şimdi bir kişiye insan faize para verse, kişi olarak faize para verse, yani onun haram olmuş böylece. Ama parayı faize verdiği kişi, müessese, onu faize çalıştırırsa ne oluyor? O çalıştığı sürece günah bir katı niye bunu yazdım? Yani bu kadar tehlike yapmaktan haberi. Yani hep bunlar gaflet muhtemelen böyle. Ölümü unutma böyle. Unutma mahşere muhtemelen böyle. Dünya böyle böyle. Yani kişi öldüğüm ne oldu böyle? Banka parası kalıyor muhtemelen böyle. Banka parası kalıyor böyle. Bir kadın vardı. Şimdi bağlar başlandı muhtemelenler. Şimdi kömürlülere bir yardım olarak bunu tabii muhtemelen tanıdığı için buna vermiyor. Fakir saymıyor bunu. Vermiyor bunu. Gidiyor kaymakamı çıkar diyor bana. Ben işte dul kadın tek başına yaşıyorum işte. Şöyle böyleyim. Bunu tabii kaymakam gönderiyor muhteremler. Kısa zaman sonra öldü. Bankada çok parası var bankada muhteremler. Bankada. Yani değmez muhteremler. Değmez muhteremler. Yani o kabir kova değil kabir muhteremler. Yani kabire girmek muhteremdi böyle. O kefeni giymek muhteremdi. Kefeni giymek muhteremdi böyle. Bir anlattı. Erenler gitmiş mezarlığa. Bakmış yeni mezar kazılmış. Daha cenaze gelmemiş böyle. Yeni mezar kazılmış. Daha cenaze daha gelmemiş. Şimdi bu ne yapıyor? Tefekkür için diyor. Şu mezar bir gireyim bakayım ben diyor. Nasıl bir gün gireceğim buraya? Bir gireyim bakayım muhtemelen böyle. Kendi anlattım. Mezara girdim dedi, ayak tendi de böyle. Korkmadım dedi böyle. Ayaklarım mezarda yerde, başım yukarıda böyle. Yatıra bakıyorum, korkmadım. Bir çukura girmiştim ama böyle. Biraz durdum bu şekilde dedi. Bir kendi bir yatayım bakayım. Hani öyle yatırıldığı gibi şöyle, yatayım bakayım dedim böyle diyor. Sağma diyor, havada yazılmış, kurumuş toprakta böyle. Mezara giriyor, sağını yattım böyle diyor. Ve yemin ettim muhtemelen. Vallahi billah korktum muhtemelen böyle. Üstü açık ama bakın, üstü açık ama. Daha kefen değil, genel elbise muhtemelen böyle. Kefen giymedi böyle. Vallahi billah korktum muhtemelen böyle. Yatınca dedi böyle, tabii yan yattığı için böyle, karşıda toprağı, duvarı görüyor böylece, içerisinden böylece. Yattım dedi böyle, korktum böyle. Yani biraz da durayım, biraz da durayım dedim böyle, fırladım da muhtemelen böyle. Yani her insanın başına gelecek olay muhtemelen, ölüm böyle. O kefeni giymek, kefeni giymek muhtemelen böyle ya. Kişi ne çekiyor Allah böyle? Pamukla konacak, gül serpilecek ondan sonra tabuta konuyor, mezara gidiyor. Belki arkadan komün olur, kalabalık olur ve konvoylar. Çenekte şunda Hristiyan usulleri olabilir, bunlar olabilir böyle. Ama ne olur o şahşalar, tantanalar? Mezar kapısına kadar muhtemelenler. Ona kadar böyle. Ondan sonra ne olur? İşte 3-5 okunur. Herkes tıpış tıpış dağılır. Güle güle konuşa konuşa herkes dağılır derler. Zaman ne yaptı değil mi orada muhtemelenler? O kefeni giydi. Mezara girdi. Bizim topuk atıldı. Yalnız kaldı orada. Yaşam boyu çalıştı, çabaladı. Tartıştı, kavga etti, haram helal demedi. Oradan kırdı, buradan kırdı, haram haram demedi. Hepsi kaldı muhtemelen böyle. Hepsi kaldı böyle. Dersin başında söyleyeyim mi sohbetin başında? Bakın öldü al ne diyor, öldü al ne diyor arkadaşı? Kandil söndürün muhtemelen. Bak, kandil, kandil muhtemelen. Bak. Kandil söndürün. Neden diye soruyorlar. Kandil yağ buna ait de böylece. Şu anda öldüğü anda o ondan çıktı şimdi mi? Yok mu malı böyle? Mal varışına intikal etti böyle. Ufak çocuğu varsa diyor, olmaz muhtemelen bir şey böyle. İşte muhtemelen cemaatimiz çok dikkat edelim böyle. Bu aleme günahkar gitmeyelim muhtemelen. Allah aşkına muhtemelen böyle muhtemelen. Vallahi çok zor muhtemelen böyle. Hele kabirdeki soru muhtemelen. Kabirdeki soru muhtemelen böyle. İki melek geliyorlar. Münker, nekir bak. Münker ne meleğe benziyor ne başka varlığa benziyor onlar ama. Farklı başka bir şey onlar böyle. Yani bilinmeyenler böyle. Normal meleğe de benzemiyorlar. İnsana benzemiyorlar. Böyle farklı başka bir varlıklar bunlar muhtemelen böyle. Sanki böyle şimdi çakar gibi böyle bir anda karşısına beliriyorlar. Serseler gök güler gibi böyle. Ben Rabbim'e çınlıyor ben de böyle. O duyuyor, bize Müslüman'a böyle. O an neler oluyor anlıyor. Böyle şey. Biz ne yapıyoruz değil mi? Götüremezler götürenler. Şöyle bir de bakıyorlar böyle yakınları. Durun toprakla böyle. Düzeltmek, şuradan mı koyup düzeltmek böyle, bu şekilde böylece. Ah zavallı ne yapıyor işte ki muhtemelen böyle. Halbuki üzerine o kadar üzerine, titiz olmuyor üzerine böyle. O aslında biraz yamuk olur üzerine, zaten bu şekilde. O anda dua etmek lazım muhtemelen, oturmak lazım böyle. Allah'ım sen bana yardım eyle. Bak bu şuna soruluyor. Rabbim sen bunu kalbi sabitle. Erkek inşallah bunu sabit kıl, şaşırtma. Diye ona dua etmek gerek ondan muhtemelen böyle. Yardım yapmak gerek üstüne böyle muhtemelen. Onu istek işte böyle. Herkes dönüp gidiyorlar. En hazin al, insan dönüşü işte muhtemelen. Ruh ölmüyor ki. Ruh ölümsüz. İnsan aslı ruh. Et kemiği değil muhtemelen böyle. El kopmuş, kesmiş değil mi? At bir yeri bir şey olmuyor böyle. Yani kişi karşıda bakar kalbine köpek geçti eline, acı demek için muhtemelen böyle. Ruh, insanlar asıl ruh bir şey böyle. Ruh ölümsün muhtemelen böyle. Ruh madde ötesi olduğu için ne yapıyor? Maddeyi de görüyor, öbür alemde bir ruhu böyle. Onun hepsini görüyor bunların da böylece. O kabirdeki soru, su var muhtemelen. Rabbin kim ya? Kime Rabbiye kulluk ettiğin? Dinin ne? Hangi dini yaşadın? Hangi dini uyguladın? Ya Allah böyle böyle buyurdu değil mi? Mesela faiz örnek olarak şimdi böyle. Allah bunu böyle emretti. Sen ne yaptın? İşte yok ben şu kadar isterim böyle. Ben de erkek gibi isterim böyle. Ne yaptın peki? Bıraktın kendin yaptın. Ya ne oluyor? Onun da varisleri onu yaratır. Onu yaratır böyle. Bunun adı cemaatim ama böyle tevbe edilmiş Mevlamız'ın muhtarına böyle. Mevla'ya dönelim muhteremler. Başka hepsi yalan bundan başka böylece. Kaza namazı kılmaya çalışalım. Kaza namazı böyle. Kılma bunları çalışalım böylece. Yani üşenmeyelim. Abzalama üşenmeyelim. Böyle haber mabeli uzatmayalım kendimize fazla böylece. Tabii bir bilgi lazım bunlara geliyor bunlara böyle. Lazım olduğu kadar böyle. Özür almak gerekiyor bunların böyle. Ama ölüm ve hazırlık muhterem. Gerekiyor buradan. Kim buradan oraya rahat giderse günahını bırakır, tevbe eder, namazını kılar, kazasını kılar, haramdan sakınır, az olsa helala razı oluruz, kanaat ederse kabre girince oh der muhtemelen, oh der böylece, oh der böyle. Cennetten bahçe, yemyeşil kabre muhtemelen. Göz gördüğü kadar, göz gördüğü kadar muhtemelen. Nasıl oluyor acaba o kabirle göz gördüğü kadar yeşillik oluyor acaba böyle? Bir örnek vereyim ben hayattan. Yani yaşadığım örnek vereyim böylece. Burada güneş eden biri vardı. Adı Hacı Rahip diye Allah'a emanet muhtemelen. Orada mezarada. Yine Allah dostuydu. 300'lerin başı. Ağır hastalığında ziyaretine gittim. Ağır bay hastalığı, bilin tabi yerine tabi, ziyaretine gittim. Oğlu'da tek kızı vardı, hanım ölmüş. Kız tabi yaşlı, içeri aldı kızı beni. Odaya gittim, işte duvarın kendi divanında yatıyor. Duvar, kör duvar, bence bir şey yapıyor. Kendi yatıyor burada böylece. Beni beri oturmuş sandalyeye. Ha, Ahmet de sen buraya gel, buraya gel bak. Ahmet buraya gel, buraya. Duvar gösteriyor. Bu taraf buraya gel, buraya gel. Bak, herkes burada bak. Bak. Herkes burada, sen de buraya gel. Duvar gösteriyor böyle. Kız da bilmiyor babasının ne olduğunu ama böyle. Baba nereye gidecek? Duvar olsun böyle. Duvar mı? İnanmadı muhtemelen. Bak, vallahi billahi muhtemelen elini sıvadı böyle muhtemelen. Elini sıvadı, duvar görmüyor. Bak. Duvar görmüyor, muhtemelen. Görmüyor, şeffaf. Yani böyle. Bak ne dedik? Bu da kimde? Kimde var? Ne kadar burada? Ne kadar böyle böyle bak. Allah dostum hadi bak buna. Oraya kimde gelmiş muhtemelen böyle. Rahmet evliyolar. Kimde gelmiş orada böyle. Ki nasıl yeşillik olsun muhtemelen böyle. Duvar inanmadı muhtemelen. Eline böyle tuttu böyle. O zaman duvar görmüyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen. İşte ben bunu düşünüyorum, bunu düşünüyorum böyle muhtemelen böyle de. Demek ki mezarda o toprak görünmüyor ki şey ki muhtemelen böyle. Ya. Açıyor böyle muhtemelen. Kimler mezara geliyor? Bu insan hesabını verebildi mi orada? Sorun cevap verebildi mi? İki melek seviniyorlar. Hoş geldin ey Allah'ın salih kul diyorlar. Artık bu da serbestsin diyorlar böyle. Mevlam buyuruyor kabir ya kabir vesilehu kuluma genişle. Genişle muhtemelen. Cehennetin bahşi muhtemelen. Cehennetin kokuları böyle. Bu cehennet yeşilliklerin gül gülistanlar muhtemelen böyle. Ondan sonra ölen ruhlar, yakınları geliyor. Allah dostlar geliyor böylece. Bir alem orası muhtemelen böyle. Oradan bakınca dünya değmez muhtemelen böyle. Dünya değmez muhtemelen böyle. Değmez dünya. Tabii burada da çalışmak lazım. Ekmek burada lazım muhtemelenler. Onda da olmaz tabii. Ama orası dünyadan çok ama çok önemli. İlahi Fatiha.